أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه دي آيات كي الله جل جلاله یو طرف تا تخویف ورگئی یرا ورگئی او انسان یرای د بدو اعمالنا نو بل طرف تا الله جل جلاله ترغیب ورکینه کو اعمالو طرف تا او په طریقې د تقابل باندې الله بیان کئ الله جل جلاله فرمای افمن ایا هغه انسان وعدناه چې موږ ورسره وعده کړی دا الله وای وعدن حسنا وعده هستا وعده ورسره موږ کړی دا فهو لاقيه او فز دې چې دې دا وعده سره لاقيه ملاویدون کړي نو د دې الفاظ وضاحت وره بیا مخکزو یو هغه مؤمن دی چې الله جل جلاله هغه سره وعده کړی وعده کم ځای کړی دا قران کې کړی دا انبیاء علیه الصلوۃ والسلام په جب باندې کړی دا احادیث مبارکاو کې وعده موجود دي دا الله ته ملاقات وعده دي د جنت وعده دي د نعمتونو وعده دي او دا وعده دروغ هم ندی الله وی دې دې سره ملاویدون کې د بس د دمړې دل دی او مرگ سره دغه مؤمن دغه جنت سره او دغه رنګي نور نعمتونو سره هغه د ملاویدل دی او آخرت کې ملاویدل دی نو الله فرمایي یو دا انسان دی الله فرمایي آیا دا انسان کمن پشان د هغه انسان دی دی او هغه انسان برابر دی متعناه متاع الحیات الدنیا چې هغه ته مونږ نه پور کړی دا پیدم ور کړی دا هغه ته فائدہ د ژوند دنیوي لګي پیسې ټکی دي د غرنګې زیاده مالونه دي یعنی کافر دی بس خوراک کوي او اسکاک کوي څنګه چې زناور کوي او د دنیا په نعمتونو کې مشغول دی د آخرت نه غافل دی دا الله جل جلاله هدایت قبول نکو دا الله د پیغمبرانو خبره ټکراو کړه او دارنګي زندگی تیر کړه د دنیا نه ځان سره هلاکت او خساره وړه دنیا نه خالی لاس لاړو اعمال اوسونه او سره د دین الله فرمای ثم هو یوم القیامت من المحضرین اخرت کې ابل جنت تزي او دې چې دې بیا د حاضرین کې رینه دې پرز د قیامت باندې به با الله د حاضری د پاره د حساب کتاب او د پاره د عقاب جنت تبع جهنم تبع الله حاضری نګور یو دغه انسان شو او یو دا انسان شو الله وی دې دغه پشان دی نو جواب څه دی د آیات مطلب دا چې دا دواړه برابر نه دی یو مختصر دنیا واغسته مصیبتونو پریشانو ول دنیا او لغون دې फायदा ولړ اورته او بل دنیا کیم الله تعالی سره بهترین وعده او کړه بهترین عمل چین سکون ول زندگی او اخرت کې هغه نعمتونو سره ملو شو نو دا دواړه چې ته برابر کې دي نو دواړه برابر نه دي نو چې کله دواړه برابر نه دي نو الله مونږ ته ترغیب راکړي انسانیت ته ترغیب ورکړي چې کوم وادي الله کړی دی او په کوم اعمالو باندې کړی دی هغه اعمالو طرف تراشه نو هغه وادي چې الله د جنت او د نعمتونو کړی دی هغه به درته ملو شي ابراهیم زین تعالی او بل طرف ته آیات کې الله مونږ ته تخویف راکړي چې ګوره ایمان بهترین شی دی ایمان نه لاس اونوینځه کدی ایمان نه چلاس اوینزل او یا چې ایمان رانړو نو مختصر غونته زندگی دنیا په دې خوبته ملوشي خو بیا به چرته حاضرېږي اور تبا حاضرېږي یو طرف ته الله جل جلاله موږ ته تخویف او ير را کوي، او بل طرف ته الله جل جلاله موږ ته ترغیب را کوي په ذریعه د جنت او د خپل وادو باندې نیکو اعمالو طرف ته. دا د لومبي آیات تفصیل شو. لومبي آیات کې الله فرمایل او بیا بده پرست د قیامت باندې من المحضرین د حاضر کلی شو نه وي جهنم ته. نو دا به کله حاضریږي؟ نو ورپسې د اغي بیان دی، د یوم الحضور بیان کوي کله به حاضریږي او په هغه ورځ به څه چیرې. نو الله د اغي لږ مزید وضاحت کوي. نو الله فرمایي و یوم او په هغه ورځ د قیامت باندې یونادیهم، چې الله جل جلاله دوی ته آواز ورکی په واسطه د ملائکو باندې، او یا الله په خپل باندې دوی ته آواز ورکی، فیقول الله وای اين شرکای الذین، چرت دی اغه زما شریکانان، اغه بوتان، اغه پرشتي چې تاسو عبادت کو یا نور سيزونه چې تاسو زما شریکان کړیو، الذین اغه شریکان کنتم تزعمون، چې تاسو په اغه باندې ګمان کو چې دا ما سره شریک دي، څنګه چې زنه پاو zarar زور کو ور ماور کو دنیا کې، څنګه چې زد عبادت مستحق کوم، دغه رنګ تاسو اغه ما سره شریک کړیو، نه پیو zarar عالم غنلیو او دغه رنګ د عبادت مستحق هم غنلیو. نو الله به اوپر مای چې تاسو په ګمان کې زما کم شریکان دي، نو اغه چرته دي نه، اغه څه شو دي نه به تاسو کې خبر ځان تعالی. نو دا یو تپوس شو، الله به دینه تاسو کې اغه چرته دي. نو دی بس جواب ورکی. نو ورپسې دویم آیات کې الله جل جلال او جواب ذکر کړل. قال او بوي الذين اغه کسان حق عليهم القول، چې ثابت شي په اغه باندې وینا د عذاب. وینا د عذاب صدا اغه وینا دا د الله وی دي چې کوم د شیطان اتباع کوي دا غي نه بز جهنم ډکوم. کاغه انسانان دیو کې جنات دي چې کوم شیطان پس روان دي د الله عبادت پرې خې دي دینه به جهنم ډکوم. الله یا کسان به جواب ورکي چې پچا باندې د جهنم فیصله شوی دا، رب بنا دی بو اے پالون کې زمنګا ها اولا الذین اغویناه، ها اولا الذین دا اغه کسان دي اغویناهم چې مونږ گمراه کړی دي دی لرا، اغویناهم دي مونږ گمراه کړی دي دی لرا، کما غوینا لکه څنګه چې مونږ گمراه وو. اے دا خبر بسو کو حق علیهم الکون، مراد اغه دي چې څوک گمراه کړی دي دنیا کې، اغه به جواب ورکړي. خبر ځین تراله مونږ هو گمراه وو، اغه به دا خبر وکړي چې خدای پاک دا مونږ تاسو سره شریک کړیو، خدا ستا شرکا نو نو مونگا گمرا شیو، مونگا او گمرا پا غلط لار باندیو، دا ستا شرکان نو مونگ تا سر شرکان جو کریو، نو مونگا خدای گمراو. خدا نور خلق چی مونگ پوری انخطی دی، نو مونگ دی گمرا کلسنگ چی مونگا گمراو، سمطلم یعنی دی پخپل اختیار باندی زمون سر شیوی دی، دیکھ کشرانو زمونگا دی زمونگا خبره منلی دا پخپل اختیار بانده، سنگ چی مونگا پخپل خوشه او اختیار بانده مونگو مراو، ستا شریکان نو تعلم شریکان جو کریو، دا لاند خلق چی دی دیوم پخپل اختیار بانده زمونگ پا گمراهی بانده مونگ دی گمراه کن، مونگم چا مجبوره کرنو او دیوم چا مجبوره کرنو دی مونگا گمراو، لحاظا زمونگ دو گمراه دو جنه دی مونگ پسیولی دلنو من دیوم گمراه کلو او دیوم ستا دا پر شریکان اغا سی او بولل سنگ چه مونگ ستا دا پر شریکان بولل. یعنی پدی کشرانو بانده پدی لانو خلکو مونگا از جبر نده کلی، او بیا دا سرداران باوی تبر را نا ایلی کا، یا اللہ مونگ براعت اختیار اوتا تا، مونږ د دې مجرمان نه یو، دې په خپل باندې جرم کړی دی، په خپل نفس باندې دې باندې چا جبر نه دې کړی، په دې باندې چا زیاتې نه دې کړی، تبرع نه الیک، یا الله مونږ تبری اختیار وو د دین، یا دې مطلب تبرع نه الیک، یا الله د دنیا کې چې موږ ستا شریکان جو کړو مونږه عبادت کو، تبرع نه الیک مونږ د دین نن برات اختیار وو، منګ د دینه براءت اختیار او د عبادت مستحق دي، یا دا معنا شو داړم به معنا واضح ده، تبرعنا الیک منګه تبری اختیار او د دی خلقونه دی پخپل عبادت کړي دي د بوتانو، منګه راغختي او منګه مرا کړي او پخپل اختیار دي گمراهی اختیار کړي ده. ما کانو ایانا یعبدون، دا مشران او سرداران بو وای ما کانو ایانا یعبدون، چا چې بل گمراهه کې مبتلا کړي دی به وای ما کانو یا نه یعبدون یا الله دی مونږ ته عبادت نه دی کړي عبادت یې کړي دی نو بت یې کړي دی بل شته کړي دی بل شته کړي دی صرف مونږ په غلط لار باندې ورسم کړي دي او مونږ ځکه په غلط لار باندې ورسم کړي چې مونږ خپل په غلط باندې روانو په خپل اختیار سره اندیم په غلط روان شو دا د دې جواب شو ورپسې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې وکیل ادعوا شرکاکم د دې رسوایب الله تعالی نور واضح کړي او دې باندې بد خپل بتلان د خپل معبودانو بتلان او داعي عجز او داغي کمزوري او داغي باطلواله الله تعالی ښکار کړي څنګه به ښکار کړي الله به توې چې تاسو کماله شریکان جوړ کړي او راو بلې زګس تاسو خدایانو په دنیا کې تاسو عبادت کړي ما سره شریکړو ز هغه رو بلې هغه له आवाज ورکړي وکیل او به ویل شدیدا ادعوا رب الشرکاءکم ستاسو هغه شریکانان چې کم تاسو په خپل ګمان کې زما شریکان بولل نو فدعوهم پس دی به आवाज ورکړي هغه ته رو به بلی فلم یستجیبوا لهم پس هغه به قبول والے اونکی د دې لپاره د دې خبره غری وته وي زموږ امداد کینو هغه د دې امداد کوله نشي د دې امداد چې ته کول شي هغه په خپل باندې عاجز دي په خپل باندې د الله مخلوقات دي هغه کې د خالقیت څخه صفت نشته نه بس امداد دي او د قیامت پرز باندې خدا الله چليږي فلم یستجیبوا لهم نو دوی به جواب ورنه کې دیتا ور اول عذاب او دوی به اوویني عذاب تدک چا چې گمراه کړي دي نور کده مدلین دي هغه به عذاب اوویني او کم دوالین دي چا لره چې گمراه کړي دي هغه به عذاب اوویني مشران او کشران ټول به عذاب وینی لو انهم کانوا یهتدون دی به تمناو کی کاش چې وې دی په دنیا کې لار موندن کی په هدایت باندې وې په صحیح لار باندې روان وې ننن به دی عذاب نلیدو دی به خبرو کی ور اول عذاب الله چې عذاب وینی لو انهم کانوا یهتدون دی به تمناو کی کاش چې دی په هدایت روان وې ننن به دی عذاب نو لیدل او د عذاب سره ملاقات شي وینو نګور خان د دریو آیاتونو ته وګوره په دې کې الله جل جلاله د قیامت د حالات را نقل کړي بعض ټیم کې الله جل جلاله س انسانانو ته ترغیب ورکړي په احوال الاخرت باندې الله عالم دی چې کومه خبره اخرت کې را روانه لې زرګونه کال دی اخرت لا چالي دل نه دی قیامت لا چالي دل نه دی خو هغه خبره چې دی به قیامت کې کوي دا الله په علم کې دی نو هغه خبره الله قران کې را نقل کړي دی او دا خلک چې یو بل گمراه کوي الله دی یری ګره الته بم بیا جګړې مشران به چې موږ د کشران نه دی گمراه کړي کشران به چې موږ گمراه کړي الله وي دواړه به عذاب ته ځي ځکه یو په غلط دی او بلمو په غلط دی او الله به سزا ورکړي هغه چل را چې کم دنیا کې په غلط باندې روان نو الله جل جلاله په هغه اخرت ول حالات باندې دی لس ورکړي ير ورکړي دي ته تخويف به احوال الاخرت ير ورکول د اخرت په احوال باندې وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ او په هغه ورځ باندې چې الله تعالی आवाज ورکې دی تا دبل سوال دی مختلف موکو باندې با الله دی راجم کوي او دی باندې بددي او گمراهی ښکار کوي ځکه یو سړی چې سزا ورکې نو مخ کې وضاحت پکاري چې سزا ولې ورکې الله بدی ته سزا ورکې نو لاول بدی باندې حجت تامې د دې غلطي بدی ته ښکار کوي نو الله بدی ته आवाज ورکې او پیره به جمعږي نصب وای فیقول الله بوای ماذا عجبتم المرسلین تاسو پیغمبرانو لس جواب ورکړه د پیغمبرانو خبرم قبول کړي وا او که تکذیب هم کړي پیغمبرانو مرد کړي یا تکذیب سره سره د غي مخالفت کړي یا تکذیب سره سره د غي مقابلم کړي وا یا تکذیب سره سره غي هم قتل کړي ماذا عجبتم المرسلین تاسو څه کاروي کړي د پیغمبرانو په مقابل کې س جواب عمر کړه پیغمبرانو ته نو الله فرمایي ها دا اوس د دین یو سوال له باخیرت کې کیږي باخیرت کې الله ولې دلته ير ور کوي چې ګوره بیا به سره جواب نه بیا به سره جواب دا آیات مطلب دا دی چې ګوره دلته پیغمبران اومنه چې اخرت کې سوال شي نو بیا به سره جواب نه الله ورپسې خبره کوي فعميت عليهم الانباء پس پټ بشي پدی باندې الانباء عذر نه په تکذیب در رسول کې دنیا کې جدي پیغمبران رد کړو د اغه د پاره اوس الله ته سو عذر کی ا عذر په پدی باندې پټ شي هغه دلیل به پدی هغه دلیلونه به پدی باندې پټ شي هغه حجتونه او جوابونه به پدی باندې پټ شي یعنی دوی سره به اس جواب نه دوی سره به اس جواب الکه جواب پدی سره الو جدید پیغمبر خبره منلې وي خبران ځان تعالی او انسان چې صحیح جواب ورکړي نو نجات به ملو شي اخرت کې غو دانه چلیږي چې د دې د وکیلانو بیان دی بس 3-5 بګي وکا الته چې نجات ملاويږي په صحیح جواب به ملاوي ا صحیح جواب د دې داد چې دی الله ته و چې خدای مو ست پیغمبران راغلیو هغه مون اومنل نو پیغمبران خدای کافرانو منلی دي نو الله پرمای په عامیت عالم الله جواب بری باندې وړون شي عامي اصل کې عربه ګړندې دوته وي او دا تکلیف دی دا خبر الله د پر د مبالغه الټه کړی جوابونه په دې باندې لون شي وای نه دی په جواب ورکول کې وړاندې شي د سر بدی سره جواب یینا ځکه چې کم صحیح جواب دی هغه کاروي دی دنیا کې کړی نه دا چې هغه پیغمبران منلی الله پرمحي وړاندې بشي په دې جوابونه پټ بشي په دې جوابونه یعنی دی په جواب ورکول کې بالکل وړاندې کاڼ شي د جواب طاقت پور سر نيزه ک جواب والا عمل نه ریکړي یوم اذن په دغه رز باندې پټ بشي په دې باندې عذرونه فهم لا يتسالون الله پرمحي دی په یو بل لم تپوس نه کوي ولی ونګي نو یو بل نه تاسو نه کزن کوي چې یو پیغمبر نه دی منلې بلم پیغمبر نه دی منلې د یو سرم جواب نشته د بل سرم جواب نشته نو بس ټول بګونګیان شي یو بل نه تاسو ته ضرورت څه پاتې شو یا د یو بل نه تاسو نه کوي مطلب دا دی چې ټول باندې به ير سوري چې موږ سره صحیح جواب نشته ير به دهشت به هولنا کی به نو دغه یرې د وجنا چې یو بل سره به یری دی یو بل نه بم تاسو نشي کولای صحیح جواب ور سره شته نه د دې وجه الله تعالی فرمای جواب به پټ شي په جواب کې وړاندې شي په هم لا تسالون پس دی به یو بل نه تاسو نه کوي چې بای الله تعالی ته اوس جواب ور فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين دې ځنه الله جل جلاله طریقې د نجات ذکر کړي مخکې هغه طریقې ذکر کړي چې کوم دي غلطي طریقې کړي یا پاګې باندې اخرت کې ناکامي وا اخرت کې اس جو طریقې جواب دي سر نو الله تعالی وت صحیح طریقې د نجات لپاره صحیح طریقې سره الله تعالی فرمایي په اما من تابا هغه چې توبه وکړه له کفر د شرک نه توبه وکړه او امنو په الله باندې ایمان راړو د الله په پیغمبرانو ایمان راړو او دریم نمبر و عامل صالحه او نیک عمل وکړه درې خبرې یوې د شرک نه توبه کړه یوې په الله باندې ایمان راړو او درې مینه ګامالو دا درې خبرې کم کافر وکړي نو فعسا ان یکون من المفلحین پس خایګی دلرا یا قریب دې دې چې دې بعید د کامیابی دونکو نه دې به اخرت کې کامیابی د سره به جواب می کدن ته پوزږي چې پیغمبر دې څه جواب ورکړ دې به خدای ستا پیغمبر راغې ما د شرک نه توبه کړه په غمی ایمان راړو خپل وس مطابق مینه ګامال شروع کړو نو دا اخر کې طریقې د نجات هي طریقې د نجات کې دری سيزونه ذکر کړو او پاګې باندې الله تعالی کامیابی مرتب نو ترغیب ورکې دي خبره ده چې کامیابی واله نو درې عمل اختیار کړي یو د شرک او د ګنانه توبه کړي بل نیک الله باندې ایمان اختیار کړي وسره وسره نیک عمل اختیار کړي افمن وعدناه الله تعالی فرمایا سوک وعدناه چې موږ سره وعده کړی دا وعده هیڅ په عمل باندې او په ایمان باندې د جنت وعده فهو واپس دې چې د لاقی ملاویدن کې د دی وعده سره چې دی وعده کې کوم نعمتونه دي کوم وعده داګه سره ملاقات کوون کې قریب دي نو آیا دا کس کمن پشان دا کس ته متانا والله چې مونږه ته پیدا ورکړی دا متال حیات دنیا پیدا د ژوند دنیوي ثم هو ثم او بیا دا کس چې دی یوم القیامت هو نشته ما اوشتا ثم هو بیا دا کس چې دی یوم القیامت پرز د قیامت باندې من المحضرین د حاضر کړي شو نه دی جهنم ته و یوم او پا اورز باندې یونادیم چې आवाज ورکړي الله تعالی دوی ته فیقول پس او بو زجرن او تهدیدن عین شرکای الذین کم زکیدی زما شریکانان کنت چوی تاسو تاسو مون تاسو پاغی باندې ګمان کو چې دا د الله شریک نه حقیقت کې د الله لپاره شریک نشته او تاسو صرف ګمان قال الذين او بویا سرداران شیطانان حق علیهم القول چې ثابت شوی د پاغی باندې فیصله د عذاب ربنا اے رب زمونږه هؤلاء الذين دا کسان دی او وینا چې مونږ دی عمر کړی دی دیلرا دی مونږ غلطی تر بللی او استا شریکانا نا مونگا گمراو او وینا هم مونگ دی گمرا کڑی دی کما غا وینا لکسنگ چی مونگ گمراو مونگ سنگ گمراکی اختیار کڑی وا پا خپل اختیار مونگا مودی مونگ بانی چا جبر ندے کڑی تبرانا یا اللہ مونگ بیزاری اختیارو الی کا تا تا ددوینا دی عبادت ددوینا دی کڑی دی پا خپل اختیار کڑی دی ما کانونو دی ایانا منگتا یا بودون عبادت کون کی بلکی دیو دو بودان عبادت کڑی خپل خواہشاتو سرا خپل خواہشاتو اتباع کڑی ما کانونو دی ایانا منگتا یا بودون چی عبادت کڑی وقیل او بویلشیو دو رو بلائی شرکا کم خپل شرکانان چی پا گمان دستاسو کی دا اللہ سر شرکانو فدعوهم فزدی براو بلی اغی لرا فلم یستجیبو لهم پس اغی بجواب ورنکی دوی تا ورا اول عذاب او دی بووینی عذاب لو انهم کاشیوی دی لو انهم کاشی کننوی دی کانو یحتدون پا ہدایت باندی روان دنیا کی کانو ویده مسلسل یحتدون ہدایت مندون کی ندی با عذاب نولی دلی تمنا بو کی وَيَوْمَ فَارَزْبَانِ يُنَادِيهِمْ چاواز ورکی دوی تا فَيَقُولُ فَسُبْحِي الله تعالی ماذا عجبتم المرسلين تا جواب ورکو هغه کسانو ته چې لګل شوی یعنی پیغمبران فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ پس پټ بشی پدی باندې جوابونه عذرنا په تکذیب د پیغمبرانو کې یوم اذن پد اورز باندې فهم فزئ چې دی لا يتسالون د یوبل نبم سوال نشي کوله په خپل مسکی د پاره د جواب چې څه جواب ورکو فاما من بصرا سوکو تابا چې توبه وکلا شرک نه وا من او ایمان رالو الله باندې وامل صالح نو وکړه نه کمال پاسا پس فاسا ايكون پس هيږي دل را د چې شي بده من المفلحين د کامیابیدن کو نه په اخرت کې الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و اصحابه اجمعین یا ول ولین اخرین یا ذل قوت المتین یا رحم ساکین یا رحم الرحمین یا اللہ کریم و خیام مشر بیدات و رسومات و نوسط یا اللہ استا قدیم بانی مسید روان کی یا اللہ کریم و نکان و حق و سر و مکن شروع کی یا اللہ تزم و نرازش یا اللہ توبی توبرا نصیب کی ایمان را نصیب کی نیک عمل را نصیب کی یا اللہ دنیا قبر خرد کامیابی را نصیب یا اللہ قبر خرد کامیابی را نصیب یا اللہ رازش صلی اللہ علیہ وسلم